pelariannya, Aina kena pergi juga untuk masa depan Aina, kan? Aina janji, Aina takkan lupakan janji kita. Betul? Betul. Janji? Janji. Jump up.